हवा सर्द है खिड़की बंद कर लो, हवा सर्द है खिड़की बंद कर लो, बंद कमरे में चाहत बुलंद कर लो, बंद कमरे में चाहत बुलंद कर लो। गुलाबी लबों को छाने लगा है नशा, बाहों में आके तेरे क्यों आने लगा है मजा। अपनी निगाहों में नजर बंद कर लो, तुझको बसा लो आ मेरी बाहों में आ। हुस्न के जलवों को तुम पसंद कर लो, हवा सर्द है खिड़की बंद कर लो, हवा सर्द है खिड़की बंद कर लो, बंद कमरे में चाहत बुलंद कर लो, बंद कमरे में चाहत। Thank you.